gdzie tak ponuro. Przez te miasta, co śmierdzą fryturą i dyktaturą, gdzie zimno i puro i wiatry ze wschodu dują. Przez te przedwiośnia, przedmieścia, gdzie biedronki budują, gdzie dyskutują nad tym, co było, jak być powinno. Konstatują, że jak jest zima, to ma być zimno. Idzie Turoń, dziwi się ciżba, nic nie wyjaśnia. Ktoś mu zajebał z babcia, ktoś się zaśmiał. Ktoś się odwrócił nie w porę i se pobrudził sumienie. Ktoś się powiesił wieczorem, ktoś inny popadł w zwątpienie. Ktoś inny odzyskał wiarę, bo tak mu było wygodnie. Ktoś inny postradał zmysły, połączyć chciał wodę z ogniem. Już jadą tu na syrenie, co to jest za zgromadzenie? Czas się już rozejść do domu, lepiej nie mówić nikomu, co się widziało tu dzisiaj. Przecież Turoni już nie ma, Turoni nie ma. Po złotym rogu został jeno sznur i z czapki pióro. Gdzieś pogubił kolędników swych i sam człapie Turoń. To idzie Turoń, Turoń, Turoń, Turoń. To idzie Turoń, Turoń, Turoń, Turoń. To idzie Turoń, Turoń, Turoń, Turoń. To idzie Turoń, Turoń, Turoń, Turoń. To idzie Turoń. Psy gończe śle, zanim politbiuro coś już mają na niego. Diabła za skórą coś szykują już odpowiedniego na zwierza grubego, z dawna tu niewidzianego, może czymś zarażonego, kto wie. Lepiej dmuchać na zimne. Te Turonie są inne, te Turonie są dziwne, to Turonie są winne. Te Turonie, ta swołocz, co Polskę ma w ogonie, więc razem ramię w ramię, pochodnie w dłonie. Nie będzie Turoń nam wadził, nie będzie sobie tak łaził, co nam ojczyznę rozsadzić. Kto jest Turoniem, ten zdradził krwi. Pisarze do piór, rolnicy do ról, już tylko killer i wszystko chuj. Po złotym rogu został jeno sznur i z czapki pióro. Gdzieś pogubił kolędników swych i sam człapie Turoń. To idzie Turoń, Turoń, Turoń, Turoń. To idzie Turoń, Turoń, Turoń, Turoń. To idzie Turoń, Turoń, Turoń, Turoń. To idzie Turoń, Turoń, Turoń, Turoń. Przez asfalt i pozbruk idzie Turoń. Mija truje za Turą, za filan go obserwują. Filmują aparaturą, chłopi widłami go kują. A po wsiach psami go szczują, w miastach go inwigilują. Twarze co nic już nie czują, wśród ulic huku i smogu, pośród warkotu i zbrodu, gdzie nienawiść i miłość znajduje tysiąc powodów. Labirynt klatek i schodu, mleka, krwi, dziegciu i miodu. Nie ma już stogu, coraz mniej zapomnianych ogrodów. Został jeno sznur i z czapki pióro. Gdzieś pogubił kolędników swych i sam człapie Turoń.